من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. دا سورة إبراهيم دي آیت نمبر 5 پنځم نمبر آیات دے دیار رسم اسی پارا دا مخکی ذکر وشو ترغیب الی القرآن تا بیا دلیل عقلی سرد تخویب نا بیان شو بیا زجر اور اٹنا امو کیب تکی نیدن نرشو بیا زجر اور اٹن ورکلا غچا تا سوچ دا دنیا سر امین محبت ساتی او خلق دا سم لاری نمنکی کوگوالی لٹھئی بیا دلیل نقلی اجمالی پا دعوی باندی ذکر گو وسددی زینہ واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام پا دعوی باندی تحسیس بعد تامیم. ولقد ارسلنا مخکی وما ارسلنا ذکر شو دلیل نقلی اجمالی و دا ټول انبیائی کرامونا دلتا ذکر دا موسیٰ علیہ السلام دا زکا چی پا بنی اسرائیلو باندی اللہ ټول نعمتو نکڑیو خود دی ظالمانو دی بدبختو داغین انکار کرو داغین شکری کریو. ولقد ارسلنا پتاغی سرمو لگلیو موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا فاقفل آیاتنو سرا ان اخرج قومکا فدی خبر باندی چراو باسا قوم فل من الظلمات الى النور د تیارونا رنا تا د شرکنا توحید تا د بدعاتنا سنت تا د گمراهینا هدایت تا د شکنا یقین تا وذکرهم بأيام الله او فن ورکا نصیحت ورکا دیتا فازا بنو د الله باندی ایام دا دا ازدادو نده فمانا دا اناماتو مرازی او فمانا دا عذابونو باندی مرازی نو وذکرهم فنور کدیتا بی ایام اللہ فعذابونو دا اللہ باندی یا فا اناماتو دا اللہ باندی یا پا غیبرت ناک واقعاتو دا اللہ باندی چی اللہ را وستیو پا مشرکانو باندی دا یا ام اطلاق پا نعمتونو باندی هم کی یا پا نقمتونو عذابونو باندی هم کی وذکرهم بی ایام اللہ اے بے انعامات اللہ یا بے عذاب اللہ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور بشك دي خامخ پدي آياتنو كي دپار دهر يو صبار صبر كون كي فمصيبت باندي لكل صبار على البلايا شكور وشكور على العطايا شکر ادا کول کې پاور کړه باندې الله ولا سور کړې دي پاغه باندې شکر ادا کړي یقینا شته پدې کې خامہ نه هی د فارا د هر یو صبر کول کې په مصیبت باندې یا شکور شکر ادا کړي په نعمتونو باندې یا شکور تابیدار فَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ كَلَ جُوِلَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِقَوْمِهِ فَالْقُومْ تَا وَزْدَا تَعْدُدَّ نِعْمَتُنُو ذِكَرْ كَيْفَ بَنِي إِسْرَائِلُ بَعْلِي هَرْ يَوْتَكِ سَرَ وَوْرَغَ لِدِي لَغَوْ گُورَ وَيُزَبِّهُونَ أَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ دا زکا چ نعمتون ډیرو ذکر د تعدد د نعمتونو زکا و ډیر راغله دې مخکې سورې بقره کې و ذکر نوم دلته و ذکر دې دا زکا چ دلته نعمتون بیان دې واذ قال موسی اکل چ ول موسی علی السلام لقومه فلقوم تا اذکرو نعمت اللہ یاد کئی نعمتون دا اللہ علیکم چی پتا سبان دی دی اذ انجاکم من آل فرعون کلچ اخلاص لی تاسو دا فرعون یانونا یسومونکم سوء العذاب رسول بیتاسو تا اغنا کر عذابنا بد عذابنا سزاگانی ویزبیحون ابناکم علا لول بی زمنان استاسو ویستحیون نساءکم جواندی بی پری خودلی لون استاسو زمنان بی ولی علا لول دا زکاچ ابراهیم علیہ الصلاة والسلام کل روان دے دخپل بی بی سرا اغا بادشاہ دے اغا بی بی دا غی دا بدی کوشش کاؤ خو اللہ اغا بچو ساتلا ابراہیم علیہ السلام ورطوی بی بی خبا کی گاما زمون پا اولاد کی با یو زوان پیدا کی گی دا غی دا لا سبا دا بادشاہی ختمی گی دا دی دا کورنی نبا بادشاہی چتی گی ختمی گی بام یا دا چې د فرعون خوب لیدلی او چې د دې بنی اسرائیلونه ور راوچت شو او راغې زما مال فلفیټ کې واغستو تعبیر والا ته وایي مال تعبیر وبا صحیح تعبیر وستو ویل د دې د لاسه بستا بدشي ختميږي نزکا الکان ما شمانانه الالول او جنکی بے جواندی پری خودلی او روایت کی رازی چی اتلک ما شمانانی علال کلیوم ویستحیون نساکم جواندی بے پری خودلی لونستاسو جنکی استاسو نسا دا خو غٹو تاوی نداولی نسا دی کرکو دا پا اعتبار دا ما یکونو سرا دا ولی جنکی دی خوچ کل غٹی شی ند دی نبیا نسا خدا جوڑا شیم وفی ذالکم اوشتی استاسو دفارا پدی کی بلا امر ربکم امتحان دا جانبا در استاسونا عظیم لویم و اذ تأذن ربکم کلچ اعامل عن کرو تاسو تر استاسو لئن شکرتم و استعزنا فمانا دا قال امسر رازی فمانا دا اعلان امسر امرازی و استعزنا کلچه ویلیو ربکم ربستاسو یا کلچه اعلان کرو ربستاسو لئن شکرتم کتاسو شکر باسم لأزیدن لکم نزب زیاد کم نعمتون پتاسو بانلی دا اللہ شکر سده چی مسر دا توحید اغاو منا بلتے ورسوا دا دا اللہ شکر دے دا قرآن شکر سشے دے پدی بان نزان فوحا کا دا بلت بیا بیان کا دا شکر دا قرآن دے دا تا شکر نوئی چیتا سی پخلی ویا شکر الحمدللہ ننا داغی عملی کروئی وکا دا اللہ مسئلہ توحید زڑت خوزہ کا دا قرآن علوم خفل کا اغیبان دی عامل شابی بلت ورسوا دا شکر گزاری دا لعزیدن لکم اللہ ویزب انعامات پتاسو باندی زیاد کمام ولئن کفرتم او کچا کچر تاسو ناشکری وکلا کتا سودا قران فلن کو د دې باندې معامل ونه کو د دې تلاوت هم فری خو د دې درس دروس هم فری خو دل نو ان عذاب لشدید وشک زما عذاب زما سزا او ډیر سخت دام وقال موسی او موسی علی السلام ان تکفرو کچری تاسو کفر وکی کچری کفر وکو انتم تاسو ومن فی الارض جمیعا وعسو چی دی پدزمک کی ٹول تمام دنیا را جمشی او دا کفر وکی دا اللہ دا توحید نا انکار وکی لَفَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ بِشَكَ اللَّهُ خَمَخَ بِپروادِ چاته ضرورت نشته دے حمید استایل شوه دے د ضرورت من ضرورت پر کوي اغي صفت کړه شوه دے الله چاته ضرورت نشته دے بیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا فَتَوَسَّرَ لِغَلِ دِ مُنْغَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِغَلِ مُنْغَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِآيَاتِنَا فَقْبَلُوا آيَاتُنَا سَرَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ فَدِ خَبَرَ بَانِ چِرَاو بَاسَا قُمْ فَلْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ دَتَرُونَ رَنَاتَ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ فانور کدیتا فعذابونو دا اللہ یا پنعمتونو دا اللہ باندی ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور یقیناً شتے خاما خواب دی آیاتونو کیم دا فار دا ہر یو صبر کون کی او شکر دا کون کیم نخی عبرت وَإِذْ قَالَ مُوسَى كَلَّا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ فَلْقُمْ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ يَتْكَيْ نِعْمَتُنَا دَلَّ عَلَيْكُمْ جِبْتَ سُبْحَانَ الَّذِي إِذْ أَنْجَاكُمْ كَلَّجْتَ سُغْلَاسْ قَلَيْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ دَفِرْعَوْنَ يَنُونَ رَسُولَ بَيْتَ سُتَانَ كَرَازَبُنَا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ الا لول بے زمانان ستاسو جواندے بے پریخو دلی لون ستاسو وفی ذالکم اوشتے ستاسو دا پارا پدی کی بلا ان امتحان وو ستاسو دا پارا پدی کی بلا ان امتحان من ربکم دا طرف دا رب ستاسو نعظیم لی و استازان ربکم کلچ الان وکو رب ستاسو لئن شکرتم کتاسو شکر باسو لازیدن لکم نزب اخفر نامات نورم زیاد کم ولئن کپرتم کتاسو نشکری وکلا ان عذابی لشدید وشک زم عذاب دیر سخده وقال موسیٰ والموسیٰ علیہ السلام ان تکفرو کچری تاسو کپر وکی کچری کفر وکی انتم تاسو ومن فی الارد جمعی آسو چی دی پدیز ماکی ٹول فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ الْحَمِيدُ بِشَكَ اللَّهَ خَامَخَ بِفَرْوَاسْتَ إِلَيْ شَوِدِ الرحمن الرحيم.